राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2057 28 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवदंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे गुरु नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण सबसे पहले और अंत तक बात यह है जड़ चेतन का दोनों का विवाह करना चाहिए। इसके लिए बहुत सुंदर सीधी सरल बात है कि परमात्मा और जीवात्मा इतने चेतन इनके सिवाय सब जड़ है। जड़ के द्वारा भी साधना होती है परंतु वास्तव में जड़ चेतन का विभाग करना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। जड़ है वो परमात्मा को प्राप्ति नहीं करा सकता, जड़ की ताकत नहीं है प्राप्ति कराने की। जड़ का सदुपयोग किया जाए परमात्मा की प्राप्ति होती है चेतनता से, जड़ के द्वारा होती नहीं। ऐसी बात है कि जड़ के द्वारा साधन होता है उसी को कर्मयोग है, जो जड़ के द्वारा साधन होता है उसको कर्मयोग कहते हैं और जो चेतन केवल एक चेतन के तरफ होता है उसको ज्ञान योग कहते हैं। और जड़ चेतन दोनों से विलक्षण जो परमात्मा है उसको लेकर तो भक्ति योग कहते हैं। इस योग की प्राप्ति के लिए मेरी जन मेरी साधारण बुद्धि के अनुसार ऐसा आप माने तो बड़ा अच्छा मालूम देता है कि एक जड़ विभाग है एक चेतन विभाग है। इस विभाग को ठीक नहीं माने, हमारा जो शरीर है ये जड़ विभाग का है और जो चेतनात्मा है वो परमात्मा का अंश है। ये बहुत बार कही है फिर भी कहूंगा मैं तो ममई वंशो जीव लोक है जीव भूत सनातन। ये जीव परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुग्राशी। और ये संसार है जड़ है, इस शरीर में परमात्मा का अंश है वो तो है चेतन, और जो शरीर में सामग्री है ये सब सामग्री जड़ है। जड़ता का उपयोग किया जा सकता है, जड़ता को शेष नहीं। शरीर जो मिला है ये इस शरीर में जो विवेक चीज है वो शक्ति सर्वोपरि है। विवेक के द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, इस वास्ते मनोषि की महिमा है। तो महिमा तभी है जब कि परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा हो। केवल भोग भोगना है ये मनुष्य का काम नहीं है। यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। स्वर्ग स्वल्प अंत दूध आई, फिर भोगना नहीं है। शेर जी पहले यहाँ पड़गिन से आए थे, पर पड़ गया फिर गया, बहुत पुराना था। उस बड़गिन से ही सत्संग हुआ वर्षों तक, फिर पड़ गया तब उस तीन नंबर में सत्संग होने लगा। वो किधर बड़ा पीछे ही कानपुरी कोठी में रहते थे शेर जी, और सत्संग यहाँ होता था बड़ा नीचे। ये पुरानी जगह है, बड़ी अच्छी जगह है। यहाँ सत्संग करते थे और प्रेस में भी हमने भवन में भी कई भाई रहते थे, तो शेर जी ने वहां भी सत्संग का प्रबंध कर दिया। यहाँ भी करो वहां भी सत्संग करो, दोनों ने कर दिया। शेर जी प्राय यहाँ आया करते। शेर जी का स्वभाव एक साधु की तरह था, बिल्कुल साधु भैया। जंगल में खूब खुश रहते, दिन में यहाँ नहीं दिन में जंगल में जाते, जंगल में बैठते। यहाँ ठीक नहीं गए, जंगल में चलो और जंगल में गए, जंगल चलो वहां सत्संग करो। कई लोग पहाड़ के नीचे उतर जाते, कभी यहाँ करते, यहाँ जंगल में बैठते ये सत्संग करते। तो ये जगह शेर जी की पसंद की हुई है। अब आप लोगों की जैसी प्रसन्नता हो वैसा ऐसा करें, मेरा कोई आग्रह नहीं है। स्वाभाविक ये जगह अच्छी लगती है, इस बात है, मेरा कोई आग्रह नहीं। यहाँ वहां कहा जहां हो मर्जी करो, और तो यहाँ चित्त प्रसन्न ज्यादा रहता है। यहाँ देखो साहब, गंगा जी का दर्शन होता है सामने, और जंगल है इधर, दीवार तो बहुत बढ़िया थी दिखे हुई, पहले ही नहीं अभी बनी है, दीवार बन गई, उठा नाला चलता है वो पानी का। ये तो सब जंगल था, ये संगल संगल नहीं, बड़ा सुंदर है। तो ऐसा बड़ा सुंदर है। अब इसमें जड़ चेतन का विभाग है, इसको जानना है। मेरे समझ में ये खास सार चीज है, जड़ता है उपयोग में लाने के लिए है, पर जड़ता के द्वारा चेतनता की प्राप्ति करो ये होगा। जड़ता के द्वारा जड़ता से ऊंचा ऊंचा होता है, ऊंचा। तो क्या करना चाहिए कि दो विभाग मानना चाहिए। पहले ही शरीर है, शरीर में भी दो विभाग है, एक शरीर विभाग है, एक चेतन परमात्मा अंश है। ममई वंश हो जीव लोक है, जीव भूत हो जीव ममई वंश हो, भगवान का साक्षात अंश है, जो उनसे जीव है, साधना भी है। हम लोग यहाँ रहते थे, यहाँ सत्संग तो वहां करते थे, हम लोग रहते यही रात्रि को, यही छोटे छोटे तंबू थे, बस एक एक सॉल में यहाँ लगे हुए, यहाँ यहाँ रहते थे आराम से। 10 बजे सत्संग करके रात्रि में आ जाते, रात्रि में आ जाते, सुबह सुबह जल्दी चले जाते वहां, जल्दी चार सत्संग कर पश्चात आते, फिर दिन भर यही रहते। और ये भाई बहन भी सभी आते, सब लेकर आ जाते, जल भोजन यही करते, गंगा जी किनारे दिन भर यही रहते, शाम को यहाँ से चले जाते। लोग सत्संग करिए, वो गंगा जी के ना सत्संग करते, फिर रात्रि में वही होता, रात्रि सत्संग वही होता। ऐसे दिन भर यहाँ रहते थे, दिन में जंगल में चले जाते, हम लोग भी ऐसे ही करते थे। बड़ा सुंदर संग है, बड़ा अच्छा है, चित प्रसन्न रहता है। यहाँ हवा यहाँ बड़ी शुद्ध रहती है, हमने देखा है वहाँ भवन में रहती नींद ज्यादा आती है, यहाँ कम नींद से कम चलता, और यहाँ अपेक्षा वहाँ गंगा जी के दर्श होता वहाँ थोड़ी नींद से कम चलता था। एकांत में नींद थोड़ी ले तृप्ति हो जाती, थोड़ी दूरी थोड़ी नींद से थोड़ी नींद थोड़ी आती है, मकानों में ज्यादा आती है। बड़े एक नंबर वो, दो नंबर ये, तीन नंबर भवन, ऐसे नींद में बड़ी अच्छी आनंद रहता है। यहाँ पर दिन भर यहाँ रहते, ये वृक्ष छोटे छोटे थे, बड़े हो गए, बड़े बड़े वृक्ष हो गए। ये तो बड़े पुराने वृक्ष है, वे बहुत यहाँ सत्संग होता, पढ़ नीचे जबर था वहाँ बहुत बड़ा। तो जड़ चेतना विभाग शरीर है, ये शरीर माध्यम को धर्म साधन हम साधन है, तो शरीर के द्वारा नहीं है, शरीर से तो उपकार, इसमें सार बात बताओ है। परमात्मा अपने हैं, ये बात बहुत ही दामी है, बड़ी श्रेष्ठ है, उत्तम है। इन वर्षों में ये बात विशेषता से मैं कहता हूँ, हम परमात्मा के हैं। एक गीता में कहा भमे मान सोची लोके, और रामायण में भी कहा ईश्वर सचिव अविनाशी चेतना मनुष्य सुखराशी, परमात्मा का अंश है। और परमात्मा के प्राप्त करने से ही कृतकृत्य हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। फिर इसमें ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग तीन योग, योगास्त्र योग बड़ा प्रोता उदिन हो योग, यही शीर्ष ये करा था। तो परमात्मा को प्राप्त करना है तो सबसे पहले जड़ चेतन का विभाग जानना बहुत आवश्यक है। शरीर उपयोगी है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, मानव शरीर खास उपयोगी है। इन मानव शरीर में भी सार चीज है विवेक, वो विवेक सबसे प्रधान है। उस विवेक के द्वारा जड़ का त्याग करके चन्मयता की प्राप्ति करना, ये अपना कर्तव्य कर्म है। तो जड़ साधन है, ये सही सर साधन है, साधन करने के लिए उपयोगी है, इसमें सामग्री बहुत है। मनुष्य शरीर में सामग्री, साधन करने की सामग्री है, इस वास्ते सामग्री का सदुपयोग करके परमात्मा को प्राप्त करना है, ये अपना खास काम है। तो जड़ चेतन का दो विभाग करना और परमात्मा की प्राप्ति, बहुत जगह लिखी हुई बातें हैं, परंतु जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, ये एक बात बहुत खास बात है, मेरे कहने की बात है। यह शेर जी का सिद्धांत यही है, कर्म योग से परमात्मा की प्राप्ति होती, कर्म से नहीं होती। कर्म योग और कर्म दो है, कर्म से प्राप्ति परमात्मा की नहीं होती, कर्म योग से प्राप्ति होती है। कर्म योग में दो चीजें, कर्म है पूर्वार्ध और उत्तरार्ध है कर्म योग। कर्म क्या है? जो कर्म कर्तव्य कर्म करना, ये कर्तव्य कर्म है, ये कर्म है, ये पूर्वार्ध है। इसको निष्काम भाव से किया जाए, कामना का त्याग करके और कर्म किए जाए तो परमात्मा की प्राप्ति होती है, वो कर्मयोग है। कर्म योग में दो विभाग है, एक कर्म विभाग है एक योग विभाग है। कर्म विभाग 31-38 तक दूसरे अध्याय में 31-38 तक कर्म का वर्णन है योग युद्ध का, क्योंकि अर्जुन का वहां युद्ध का ही मौका था, इस बात वो वर्णन है। उसके बाद में योग का वर्णन है। तो दो विभाग है कर्म योग के, कर्म विभाग है एक योग विभाग है। योग नाम समता का, समतम योग उच्चते, सिद्धि असिद्धि में सम रहना, राग द्वेष से रहित होना। कर्म योग का खास काम राग द्वेष मिटाना, खास काम कर्म के द्वारा दूसरों की सेवा करना। तो सबसे पहले ये बात अगर मान लें तो बड़ा अच्छा है कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं और हमारे लिए मान ले रहे हैं। सकाम भाव नहीं है, हम भगवान के हैं। ममैवांशो जीव लोके जीव उतरना, ईश्वरांश जीव विनाशी, अमृत से पुत्र उपनिषद में आता अमृत के पुत्र है सब, हम सब परमात्मा के हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये मानव शरीर मिला है, उसी प्राप्ति करना है। तो परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे ईश्वर है, हम परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा के ये परमात्मा हमारे हैं। और शरीर आदि ये है सभी, ये संसार की चीजें हैं। शरीर की संसार की एकता है और परमात्मा की हमारी एकता है। परमात्मा की हमारी एकता और संसार की संसारी शरीर की एकता, शरीर संसार का है। तो शरीर के द्वारा संसार की सेवा करना ये एक विभाग है। एक बात और विलक्षण है, वो आप ध्यान दें, अच्छा है। कर्मयोग में कामना का त्याग बड़ा कठिन मालूम देता है, अगर उसको ठीक समझा जाए कि कामना का भाग जड़ विभाग का है। वो कामना संसार की पूरी करनी, संसार की सेवा करनी, तो सुगमता से कामना नष्ट हो जाती है। सुगमता से कामना नष्ट हो जाए, ये बात एक बढ़िया मालूम देती है। कामना सब संसार की पूरी, तो भगवान के हम है और शरीर आदि ये सब संसार का है। तो शरीर आदि के संसार की संसारी सेवा करनी, पर कामना कोई नहीं करनी, और अपने आप भगवान की भक्ति करना, और कामना कुछ नहीं करना, कामना का त्याग करना। और शेर जी का सिद्धांत मैं जहां तक समझा हूं, शरीर ये है। दूसरे ज्ञान के आचार्य हुए शंकराचार्य महाराज, भक्ति के आचार्य वल्लभादि हुए रामानुज वल्लभादि हुए, और निष्काम भाव के आचार्य शेठ जी हुए। निष्काम भाव पर जोर शेठ जी का बहुत विशेषता से था, खास निष्काम भाव, कोई कामना नहीं करनी संसार की, कोई कामना, कामना का त्याग करना। तो कामना का विभाग कर दिया जाए, कामना का विभाग है शरीर के साथ, ये शरीर के साथ संसार का है, संसार का कार्य करना, संसार का कार्य करना, अपने कुछ नहीं चाहना, अपना परमात्मा से प्रेम करना, अपना चाहना कुछ नहीं, कामना कुछ नहीं। तो कामना का त्याग करना और परमात्मा की भक्ति करना और शरीर से संसार की सेवा करना, कामना नहीं करना, ये खास बात है। इसमें अपना समय जितना लगाओ लगाओ, खूब ध्यान देगा और इस बात को समझो कि कामना है ये मंदन करने वाली है, कामना नाश करने वाली है, पतन करने वाली है। कामना का त्याग करके सबकी सेवा करो, तो तीन बात हुई, एक तो भगवान का सेवन करना और संसार की सेवा करना दो बात, और एक कामना का त्याग करना तीन बात। कामना कोई चीज नहीं रखना, कामना का मैंने समझा त्याग करना है तो त्याग बड़ा कठिन मालूम दिया, परंतु त्याग कामना करना ही गलती है। संसार में तो फंसे हुए हैं ही, फिर भी कामना करेंगे तो और फंसेंगे ही। कामना का त्याग करना और संसार की सेवा करना कर्मयोग, कामना का त्याग करना स्वरूप में स्थित होना ज्ञान योग, और कामना का त्याग करना भगवान के शरण होना भक्ति योग। ये भक्ति योग हो गया, ये सीधी सरल बात है। तो कर्मयोग क्या करना, कर्मयोग त्याग में पहले से ही जड़ चीज है, ये केवल संसार के लिए ही है। जड़ विभाग जितना शरीर का है अपना, ये सब का सब संसार की सेवा करने के लिए है। फिर कामना का त्याग में जोर नहीं आएगा, क्योंकि ये है ही संसार की सेवा के लिए। ऐसे संसार से कोई मतलब अपना नहीं है, कामना नहीं है, सेवा करनी है। इस सेवा के करने से अपने में निष्काम भाव स्थिर होता है स्वाभाविक, क्योंकि संसार की सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, सबको आराम पहुंचाना, शेर जी का काम बहुत विलक्षण था। ये शेर जी ने शंकराचार्य महाराज से एक नई तरह की बात बताई। शंकराचार्य महाराज ने कर्मयोग से कल्याण नहीं होता ये बात कही है। शेर जी का कर्मयोग से कल्याण होता है, भक्ति योग से कल्याण होता है, और ज्ञान योग से कल्याण होता है। यही भागवत में, भागवत के एकादश स्कंध का 20वां अध्याय है, योगास्त्रयो में अप्रोक्ता निर्णा श्रेय विदित सया, उसमें बताया कर्म और भक्ति योग और ज्ञान योग तीन बताया है। तो तीनों भगवान है, तो कर्म योग से कल्याण होता है, कर्म से कल्याण नहीं होता। कर्म तो सब करते ही है, कल्याण सबका हो जाए, पर निष्काम भाव से कर्म करोगे सेवा के लिए, तो सेवा के लिए गया। ये विभाग ही अलग मान लिया जाए पूरा, तो ये बात अच्छी लगी हमें, बहुत प्यारी लगी। इसमें कामना का त्याग बड़ा सुगमता से होता है। पहले से मान ले विभाग ही अलग है, हमारा विभाग दो है, हम भगवान के, भगवान हमारे, ये भगवान के साथ हमारा शरीर संसार का, संसार शरीर का, ये विभाग अलग। तो इनके द्वारा हम परमात्मा की प्राप्ति भजन करें और शरीर से संसार का काम करें, तो संसार की कामना दूर हो जाएगी, क्योंकि संसार से लेना नहीं है। संसार में जन्म तो मरते आए ही है, कामना करने से जन्मों के अनुमर हो गई, तो संसार की सेवा करने के लिए है। ऐसा मानने से कर्म कामना सुगमता से छूटती है, ये बात है। कामना सुगम हुई है स्थिति से, सुगम रीति से त्याग होता है, सुगम रीति से। ये चीज है ही संसार के लिए, शरीर संसार के लिए, स्थूल और सूक्ष्म और कारण तीनों संसार के लिए है। इसमें गहरी बात हमें दूर की है क्या, समझ चाहिए। तीनों शरीर संसार के लिए, इसमें समाधि आती है, उस समाधि में बड़ा मतभेद होता है, गहरा विचार है वो। तीनों शरीर संसार की सेवा के लिए है, ऐसा सब नहीं मानते। कर्मयोग के द्वारा सेवा होती है, समाधि परमात्मा की प्राप्ति के लिए। काल ने बताया समाधि को, समाधि होती है कारण शरीर में, जिस समाधि में व्युत्थान होता है समाधि होती है, ऐसी समाधि कर्मयोग से होती है। वह समाधि, उस समाधि को माना जीवन मुक्ति अवस्था में संतों ने माना है, बड़े अच्छे अच्छे आचार्य ने माना है। परंतु इसे मूल में शरीर सब संसार के ही है, तीनों ही स्थूल शरीर भी, सूक्ष्म शरीर भी, कारण शरीर भी, समाधि भी की जाए तो संसार की सेवा के लिए। क्या बात विलक्षण है, वो संसार के सब में सेवा बताई है। उस समाधि में और समाधि में कई भेद है, सब भेद है, ज्ञान मार्ग की बात है वो जारी है, और दूसरी योग मार्ग है उसमें जारी है, और सिद्ध पुरुष भी समाधि करते हैं सब जारी है। पर इतने है क्या, कर्म योग भी संसार के लिए ही, ज्ञान योग भी अपने अलग उजारे के लिए, भक्ति योग भगवान के अर्पण कर देना, सदा भगवान का मैं हूँ, भगवान मेरे हैं, सब कुछ भगवान का है, ये सिद्धांत बहुत पक्का शेठ जी का सिद्धांत है। ये सब कुछ भगवान का है, भगवान मालिक है, भगवान का सब परमात्मा का है, परमात्मा का शरण में जाना, भगवान का भजन करना, अपने कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, ये निष्काम भाव शेठ जी का बहुत बढ़िया ऊंचा चीज है, ऊंची चीज है। संसार की सेवा करना, एक अपना का त्याग, अपने शरीरधारी मानने पर कामना का त्याग कठिन होता है, अपना कामना का त्याग कठिन नहीं है, इसको त्याग अपने करना ही नहीं है, ये तो है विभाग जड़ विभाग का, ये सार बात है। इस बात नहीं हो, शरीर के विभाग की बात है, कामना शरीर की है, शरीर को अपना मानने से कामना होती है, शरीर विभाग रहे, शरीर विभाग के सब है, इनकी कामना पूरी, अपना कामना नहीं करनी, अपना कामना कोई से भी नहीं करनी, इसमें मतभेद है। तो सब काम शरीर संसार का कर संसार के लिए, तो कामना का त्याग बड़ा सुगमतः होता है। इसमें आप लोगों को शंका है तो आप शंका करना, आपने वैसे बहुत विषय खुलेगा विशेष करके, अभी मैं ये बात कह देता हूँ, इसके बाद में उसे शंका करो, शंका से बहुत विषय खुलेगा साफ। तो संसार की सेवा करता हुआ संसार सुख पहुंचाना हरेक को, संसार की सेवा संसार को सुख पहुंचाने के लिए ही है, कामना के लिए है ही नहीं। मूल से जो विचार हो जाए कि संसार की सेवा, संसार की सेवा के लिए, संसार की सब वस्तु संसार की सेवा के लिए, तो संसार की सेवा के लिए काम होगा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही उत्तम बात है, बड़ी सरल हो जाती है। अब काम भी अपना नहीं है और कामना भी अपनी नहीं है, कामना का त्याग कर दिया संसार की सेवा करनी, तो कामना का त्याग बड़ा सुगम होता है। अपने त्याग है ही नहीं, अपना संबंध नहीं है संसार के साथ, संबंध ही अपना नहीं है तो संसार की चीज की कामना कैसे होगी, ये तो संबंध ही नहीं है हमारा, ऐसी बात है। इस बात से संसार की सेवा संसार पदार्थों से कर देनी, बस इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु संसार की सेवा। तो हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, और संसार का शरीर है, शरीर संसार का है, शरीर की संसार के द्वारा सेवा होनी चाहिए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, शरीर सब प्रकृति के कार्य है एकदम। तो ऐसा विचार करके और भजन स्मरण करे रात और दिन, कामना कामना पर अपना ध्येय नहीं है, कामना है संसार की, संसार की कामना हमारा ध्येय नहीं है, हमारा ध्येय त्याग का है, संसार के लिए ही काम करना, संसारियों को इसलिए ही कामना करना, अपना कामना करना है ही नहीं। कामना से कल्याण नहीं होता, कामना बाधक है। इस वास्ते कामना संसार की सेवा कैसे बने, मात्र संसार की सेवा बने, सेवा के लिए ही हमारा जन्म मरना है। हमारा काम केवल सेवा के लिए है, केवल सेवा के लिए काम करना, ये हरदम रहे विचार, तो बहुत ही आनंद की बात है, बड़ी आनंद की बात है। ये जो कठिनता पड़ती है ना त्याग की, ये कठिनता तभी तक है जब तक संसार की सत्ता को अपने लिए मानते हैं, तब तब कठिन होती है। संसार है वो संसार की सेवा के लिए ही है, हमारे लिए है ही नहीं। हमारे लिए संसार जन्म मरण होगा, इस वास्ते संसार की सेवा केवल संसार के लिए है। हमारे लिए तो भगवान परमात्मा है, ऐसे परमात्मा के शरण हो जाए तो ये शरणागति ये चीज बहुत बढ़िया है, बहुत उत्तम है। सरल मार्ग है, सीधा मार्ग है। कामना का त्याग करता नहीं है, कामना पैदा ही नहीं होती। हम सब काम संसार के लिए ही करते हैं, कामना करते कामना करते करते ही नहीं। बड़ी सुंदर साहब जी, हम कामना के लिए काम करते ही नहीं, करते ही संसार की सेवा के लिए बहुत सुगमता से कामना का त्याग हो जाता है, बहुत सुगमता। ये बात ये समझने की है, यहाँ उनकी सेवा करना है और अपने भगवान के भजन में लग जाना है, एकदम बहुत सुगमता श्रद्धा से काम हो जाए। ज्ञान में भी यही बात है, परंतु ज्ञान में ज्ञान का मार्ग जरा कठिन है। रामायण में दोनों बातें आई है, रामायण में ज्ञान का मार्ग भी आया है, ज्ञान का तत्व समझने में भी आया है। तत्व समझने में ज्ञान का मार्ग बड़ा सुगम बताया है, मार्ग कठिन बताया है। भक्ति का तत्व समझना कठिन है और मार्ग बड़ा सुगम है, ये एक विलक्षण बात है। क्यों भगवान के बताया कि सगुण भगवान का सुगम अगम नाना चैत सुने मुनि मन भ्रम हो, मुनियों को भ्रम हो जाता है, देवताओं को भ्रम हो जाता है। ये गिरजा की पार्वती को भ्रम हो गया, नारद जी का भ्रम हो गया, गरुड़ जी का भ्रम हो गया। तो चरित्र है भगवान का कठिन समझना, रूप है रूप सुगम है, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण ज्ञान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चैत सुन मुनि मन ब्रह्म होए। सगुण निर्गुण रूप सुलभ है, दोनों लोगों ने कठिन बताया है। ये एक बात विशेष है ध्यान देने की। निर्गुण रूप का विवेचन ठीक किया जा सकता है, मगर ज्ञान का मार्ग है कठिन, कम कृपाण की धारा पंत समय से हो नहीं पा रहा, ज्ञान का पंत कृपाण की धारा। निर्गुण रूप सुलभ अति, रूप तो सुलभ निर्गुण का, मार्ग है सुगुण का, भगवान भक्ति का। भगवान की भक्ति में वहम हो जाता है, वहम वो बड़े थे, गुरु जी को हो गया, नारद जी को हो गया, पार्वती जी को हो गया, बहुत हो गया, ऐसे वहम हो जाता है। इस वास्ते वो कठिन पड़ता है। पहले से ये समझ ले कि ये भक्ति का मार्ग है, ये ठीक है, तो सब काम ठीक होता है। ज्ञान का मार्ग वो भी ठीक है। शेठ जी ने मुख्यता थी ज्ञान मार्ग में, मुख्य बात थी भक्ति मार्ग में भगवान की प्रेरणा से भगवान प्रवेश हुए। शेठ जी दर्शन हुआ, प्रेरणा हुई, उससे हुआ है। और पहले योग वशिष्ठ से लेकर ज्ञान मार्ग विशेष है। तो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग है, ये दोनों में भक्ति मार्ग बहुत सरल है, भगवान का अधीर हो जाए। भक्ति में एक विशेषता है, भक्ति में यह विशेषता है कि साधन भी भक्ति और साध्य भी भक्ति, और कर्म और ज्ञान योग दोनों के द्वारा साध्य भक्ति, एक बात विशेष है। इन विषय को ठीक समझो, आओ बहुत फायदे की बात है। भक्ति है साधन में भक्ति, औषधि में भक्ति, भगवान की प्राप्ति का साधन क्या है भक्ति, और साध्य क्या है भक्ति। ज्ञान योग कर्म योग सिद्ध होने पर भी दोनों के द्वारा भक्ति साध्य है, ये बात एक नई डंगरी है और ठीक है और सब ठीक, ये बिल्कुल सब बात है। तो निर्गुण रूप शुद्ध होती है, सगुण रूप है जो कठिन है, और भक्ति के साधन कहूं बखाने सुगम पंथ मोह पावे प्राणी, ये पंथ ये सुगम है, पंथ भक्ति का सुगम, रूप भक्ति कठिन, और भू भक्ति रूप भू रूप ज्ञान मार्ग का बड़ा सुगम पंथ कठिन, इसलिए बताया है। और भगवान के शरण होकर चले तो बड़ा सीधा मार्ग है, सुधा मार्ग है। माता बहना भाई आदि सब भगवान के हम प्रेरण भगवान हमारे हैं, अगर भगवान के साथ संबंध मान ले तो बहुत ही बढ़िया काम। भगवान को माँ मानो, बाप मानो, गुरु मानो, चेला मानो, बाप मानो, बेटा मानो, भगवान बेटा है मेरा, आप मान लो अपना संबंध अपना मेरा, बेटा मान लो भगवान को, बाप मान लो, गुरु मान लो, चेला मान लो, साधु हो तो चेला मारे भगवान, राम जी हमारे चेला है, शुभ मारो चेला बड़ा शुभ, राम जी को चाहे शुभता से प्राप्ति होगी। और साधन सब भगवान घर पर, भगवान गाँव में मेरे भगवान है, मेरा तो घर दरबार, मेरा भाई वाला रास्ता बहुत बढ़िया है, मेरा भाई में इतनी विलक्षणता है जो विलक्षणता हरेक में नहीं होती, विलक्षणता उनका शरीर चिन्ह में बन गया, शरीर की जड़ता दूर हो गई, भगवान में समा गया, भगवान का इतना चिंतन बदन हुआ जो शरीर ही चिन्ह में हो गया, शरीर ही। मेरा भाई का शरीर नहीं मिला लोगों को जाने के लिए, दाह क्रिया करने के लिए सही नहीं मिला, वो मुंह में सामने का पत्थर रहा, उसे मालूम हुआ कि भगवान के भीतर शरीर में समा गई, सब शरीर वो जड़ता सब खत्म हो गई, शरीर चेतन हो गया, भगवत स्वरूप हो गया, जलाने के लिए शरीर भी नहीं रहा, इतना सेत चश्मा रह गया। ज्ञान मार्ग वाले इतना नहीं मानते, वो ज्ञान मार्ग वाले साधारण मानते हैं, बट बहुत विलक्षणता है भक्ति मार्ग में, विशेषता है मेरा भाई की, वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज की बहुत विशेषता। तुलसीदास जी महाराज ने विशेष बात बताई है एक, कि ये सूक्ष्म जो रूप है माया का, ये जल्दी जल्दी मिटता नहीं, भक्ति बिना ये सूक्ष्म वासना भीतर की नहीं मिटती, फिर भक्ति से मिटती है। तत्व ज्ञान होने पर भी थोड़ा सा बात मानी है, मुक्त हो जाता है, परंतु प्रेम नहीं मिलता। प्रेम भक्ति में प्रेम और ज्ञान सब पूर्ण हो जाता है, सब तरह से पूर्ण, भगवान की भक्ति, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारते चलो अपना आगाही चल करके, दास भक्ति, सख्य भक्ति, वात्सल्य भक्ति, माधुरी भक्ति, चार रस मुख्य है, चार रश्मों के है। इन चारों के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। सबसे माधुर्य को श्रेष्ठ माना है, उस बात की विशेष चर्चा शेष जी नहीं करते हैं। शेष जी उपयोगी नहीं मानते इतना सबके लिए, वो ज्यादा नहीं कहते, विष बहुत कम करते हैं। वे कहते हैं इस मारे के जानने वाले बहुत कम है, इसके अधिकारी भी बहुत कम है। कामना सर्वथा नष्ट हो जाए तब काम चीज है, नहीं तो खतरे की बात है। इस वास्ते उसका विशेष भजन नहीं करते। ये बात जानते थे शेष जी, जानते हुए भी सबके लिए इतना उपयोगी नहीं मानते। आप दास भक्ति को बहुत विशेष दास है, फिर सख्य है, फिर वात्सल्य है, फिर माधुर्य है, ऐसे भक्ति में वर्णन आता है। उसमें भक्ति के आचार्य कहते हैं प्रेम लक्षणा भक्ति में केवल श्रीजी ही अधिकारी तो है ही नहीं, श्रीजी माधक सब अधिकारी है, सब हो सकते हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति सबको मिल सकती है। दूसरे आचार्य कहते केवल श्रीजी को ही है और वो नहीं मिलेगी, श्रीजी सबको मानते थे। प्रेम भक्ति एक विलक्षण तत्व है। भगवान मेरे हैं, भगवान को माँ मान लो, बाप मान लो, भाई मान लो, मित्र मान लो, स्नेही मान लो। प्रयागराज जी महाराज सीता जी को बहन मानते थे, सीता जी मेरी बड़ी बहन है, मैं छोटा भाई हो। अयोध्या के लोग सब मामा जी कहते हैं, मामा जी संत विचरते तो मामा जी आए, मामा जी बच्चे बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, मामा जी आए, मामा जी के बात बच्चों को माँ अच्छी लगती है और माँ का भाई अच्छा लगे, मामा अच्छा लगे, इस वजह से महाराज मस्त रहते हैं अपना। सीता जी को बौली कहते, बौली समझती नहीं, जंगल में कोई आनंद है, महाराज बातों में आ गई बौली। सीता जी को भोली कहने वाले संत होते सीता माता जगत जननी जान के जी है, सब उनके पास थे बहुत कृपा। जो भगवान जी है दास भक्ति बहुत बढ़िया है। हनुमान जी में सब भक्ति थी, दास भक्ति मुख्य और सब भक्तियां थी। प्रेम भक्ति, भक्ति में प्रेम विशेष है। संतों का वर्णन आया है, ज्ञान का प्रचार बहुत है। ज्ञान का प्रचार उत्तर भारत में है, दक्षिण भारत में कम है, उत्तर भारत में बहुत विशेष ज्ञान का प्रचार है। ज्ञान को मुख्य माना बहुत बहुत संतान है। ज्ञान के बड़े बड़े विचित्र विचित्र ग्रंथ है अच्छे लिखे हुए। दक्षिण भारत में भक्ति के दर्शन बहुत विदिक्ष लिखे हुए अच्छे अच्छे। मस्त हो जाओ भगवान का नाम जपते हुए, भगवान के प्रेम में मस्त हो जाओ, बहुत सुगमता से सब काम हो जाएगा। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग सब आ जाएंगे। भक्ति में सब आ जाते हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग दोनों से एक स्थिति होती है। ये गीता के पांचवा अध्याय चौथा और पांचवा बहुत ही शुभ वृक्ष है। पांचवा अध्याय चौथा पांचवा यद सांख्य ही प्राप्त स्थान हम तद योग ही निवेम मेरे बहुत वृक्ष अलौकिक विचित्र ढंग का है, अलग ढंग का वर्णन है। चौथा भाषा दोष लोग ये सांख्य प्राप्त स्थान तद योग एक सांख्य पश्यति स पश्यति सांख योग पृथक बाला प्रवदती न पंडिता एक भक्ता से सम्यक उपयोगी फलम दोनों से भक्ति मिलती है ऐसा वर्ण किया विचित्र वर्ण है अलोग अलोग ढंग का प्रश्न है। दो निष्ठा बताई है शिव जी ने दो निष्ठा बताई है ए भ्रात की तरफ मेरा विशेष ख्याल गया ये गीता के साधक संजीव ने लिखते समय नहीं गया परिशिष्ट लिखा जब गया वो एक बात नहीं आ वो बतावा भक्ति योग है ये प्रापणी है ये लोक के दो अनुसार ये बात गीता में मिली हमारे को नई बात है इस ढंग से अर्जी मिली नहीं लोकेश लोके क्षण साक्षर तुम वर्ष अन्य भक्ति का मार्ग अन्य है और ज्ञान मार्ग कर्म याग दोनों लोक के मार्ग है ये बात गीता में मिली और जगह मिली नहीं टीका में मिली नहीं है तो है टीका देखी गई टीका में साफ मिला नहीं गई मूल में साफ बात हुई लोग विधान निष्ठा ज्ञान योग अनुसार क्या नाम कर्म योग योग नाम द्वा विभोष लोक अक्षर अक्षर अक्षर ज्ञान मारे अक्षर का मारे कर्म कर्म मारे उत्तम प्रशस्त अन्य ऐसी बात लोग ये किसी टीका में देखा रही है मैंने अब टीका एक घड़ी अगली तर गई है मैंने जितनी टीका देखी है उनमें नहीं मिला है कहीं नहीं मिला है गीता की बात है लोकेश विद्या निष्ठा इस लोक में दो निष्ठा है ज्ञान योग ज्ञान हम कहीं भी होगी जमा ऐसे तो आपके पुरुष लोक है उत्तम प्रश्न अन्य तो भक्ति अलौकिक है ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग लौकिक मार्ग है और किसी में देखो तो आप बताओ कोई आप ही तो बैठे हो जो देखे हो कहीं में हमने देखा नहीं गीता की टीका में कोई में भी इस तरह का वर्ण हमें देखा नहीं आपको देखा हो तो बताओ हमारे को एक नई बात मिलेगी आप बताओगे तो नई बात मिलेगी एक नई बात मिली है बहुत विचित्र है गीता ग्रंथ बहुत विचित्र शेठ जी ने गीता को ही सटा सब कितना ग्रंथों का समुदाय है हजारों ग्रंथ है हजारों उनमें एक गीता छोटा सा 700 श्लोकों का इसमें लौकिक और अलौकिक दो भेद किए ये भेद कोई टीकाकार ने खोले हुए याद नहीं है हमारे को याद नहीं है आप बता दो तो देखेंगे समझेंगे आप खोज करो फिर आपको मिल जाए तो बताना हमारी जिज्ञासा है ये जानने की इच्छा है ऐसा कोई आसार किसने लिखा नहीं मूल में है लोकेश निष्ठा ज्ञान योग कर्म योग लोग है भक्ति या लोग के एक बात गीता जी से आती है और भी आती नहीं ऐसी क्षर अक्षर क्षर अविनाशी और क्षर नाश्वत नाश्वत को लेकर कर्म योग अविनाशी को लेकर ज्ञान योग लोग निष्ठा द्वा योग लोग क्षर साक्षर एव से अक्षर उत्तम अक्षर उचित है उत्तम पुरुष तो अन्य पुरुष अन्य है भगवान में सच्चे हृदय से लग जाओ ये बात बहुत बढ़िया है एकदम ज्ञान मार्ग में ले जाओ, जिसकी रुचि हो ज्ञान मार्ग में। लोगों से द्विधादिष्टा कर्मी हो ज्ञान हो। मौज हो जाएगी, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं बस। आप भगवान के साथ संबंध जोड़ लो, सुगमता से परमात्मा प्राप्ति हुई। भक्ते साथ में कहू बखानी, सुगम पंथ मोह पावे प्राणी। सुगम पंथ से मिल जाएगी परमात्मा, सरलता से सीधा पन से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इस वास्ते भगवान ये ज्ञान मार्ग में लग जाओगे, रात दिन एक निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। अब इसमें कोई बात शंका हो तो भी बोलाए, थोड़ा समय रहा है। सेठ जी, किसा किसा रस में बताओ ताकि इराधिकारी कौन है, माधुरी आदि रस रा अधिकारी कोई। शेठ शेठ जी बात बता रहे, शेठ बता रहे गादी आ जाइए। जब तक मनुष्य के भीतर काम वृत्ति रहती है तब तक वह रस नहीं है, चारों रस के अधिकारी नहीं है। एक माधुरी का दूसरों को लेकर माधुरी रस का विशेष विवेचन नहीं करते। शेर जी साफ शब्द कहे हुए कि मैं जानता हूं, शेर जी कही की बात है। मैं वो अधिकारी नहीं मानता, ये साफ कहे हुआ है, विशेष रूप से विवेचन नहीं करते। भक्ति का बहुत कहते तो भक्ति में सब आ जाता है, बहुत अच्छी बात है। भक्ति के विषय में शेर जी ने विशेष कहा था, जंगल में कह रहे को मैंने कहा नहीं है, ये जो आज ज्ञान मार्ग में चलने वाले भक्ति को एक वहम बताते हैं, भगवान को कल्पित मानते हैं। ये मैं भी अगर भगवान की कृपा विशेष न होती तो मैं भी ऐसा ही होता। पर भगवान की बहुत विशेष कृपा है, तो मेरे पर भी कृपा है, आप लोगों पर भी कृपा है। साफ गई, साफ भगवान की विशेष कृपा हुई। विशेष कृपा से भगवान की तरफ मेरा विचार हुआ, नहीं तो मेरा विचार नहीं था। एक ज्ञान योग वाले खंडन कर जैसे कम नहीं होता मैं। भगवान की विशेष कृपा है, आप लोगों पर भगवान की विशेष कृपा है। जैसे कि भगवान की तरफ आपके भाव है, अच्छी बात है। ज्ञान मार्ग वाले, ज्ञान मार्ग का जो एक पक्ष है उस पक्ष में भक्ति का खंडन है, भक्ति कल्पित है, ज्ञान कल्पित है। माया रूप देनु के दो बस रहे, एक ईश्वर है एक जीव है, परमात्मा अलग है, निर्गुण है वो। इस तरह के वर्ण में वह ग्रंथ मेरे पड़े हुए हैं। ये शेर जी बात कही थी जंगल में, बहुत विलक्षण बात है। भगवान में सच्चे जैसे लग जाओ फिर कल्याण होगा ही। हे नाथ पुकारते रहो, जो कठिन दावे भगवान को पुकारो। आप जो कहते हैं ना वो कठिनता पड़ती ज्ञान की प्रधानता से, भक्ति की प्रधानता सुगमता हो जाएगी। मेरी अटकल है ये। भक्ति की प्रधानता होने से भगवान का भरोसा होता है, भगवान के भरोसे भगवान को प्राप्त करेंगे। तो भगवान की तरफ चलना भगवान के भरोसे, सीता जी का आश्रय, गीता जी का आश्रय, सीता और गीता न्याय हो जाए, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है। शेर जी ने बताई थी, निश्चिंत होकर के भगवान के चरणों में शरण होकर के दो, कोई चिंता मत करो, हे नाथ हे नाथ, ये बहुत बढ़िया चीज है। हे नाथ आपको बोलो नहीं, हरेक भाई को हरेक बहनों को भीतर से करना, हे नाथ हे कृपा सिंधु, मैं भूलू नहीं आपको, बस आप ऐसी कृपा करो आपको भूलू नहीं। भगवान का रूप निर्गुण बनाना सगुण मानो, जैसे चाहे जैसा मानो, और वास्तव में भगवान की बात जारी है। एक बात और बात, एक नई बात है मिली हमारे को, वो नई बात ये है, साधक जितने सब के सब देहधारी नहीं होते। सदानंद जी की बात में ये बात मिली, एक नई डिग्री, जितना साधक से साधक वो शरीर नहीं होता, शरीर तो प्रकृति का कार्य है, ये साधक हो रही है, साधक निराकार होता है। शरणारी के पहले पिलखों पर से क्यों आया नहीं कहीं भी, ये संत का बोध बोध है, इसमें आया है, इसे पहले ही पुरुषों में कहीं भी देखने में नहीं आया। आप लोगों को देखना बताओ, हमारा नहीं आया। साधक निराकार, इसका स्वरूप निराकार है, साकार नहीं होता, साकार निराकार है, भगवान का भगत है, भगवान का अंश है, ममई वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन, ये निराकार है। ये नया वर्णन में आया, नई बात मिली हमारे को, बहुत बढ़िया चीज है, बड़ी उत्तम चीज है। जितने साधक है सब के सब अपने को साकार नहीं माने, निराकार मानते हैं। साकार तो शरीर है, शरीर तो माया है, ये माया में ये भक्त नहीं होता, भक्त भाव होता है, उसको भाव से ही कहा है। मैंने भी निराकार रूप आज कहा है, कहा नहीं ऐसा, और कहा थोड़ा तो कहा है कभी कभी, भाव से ही कहा, भाव से ही, भाव से ही कहा है। निराकार होता साधक, साधक साकार होता ही नहीं, भावशरी का सुना नहीं है, तो भावशरी मैंने भी कहा है, तो भाव ही तो है, दासी भाव है, सख्य भाव है, वात्सल्य भाव है, भाव ही तो है, दासी सखी भाव है, वात्सल्य भाव है, माधुरी भाव है, शरीर थोड़ा ही है, भाव शरीर है, भाव शरीर की बड़ी महिमा है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाना बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत ही बढ़िया चीज, भगवान का भरोसा रखना, भजन करना बहुत बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है। आप लोगों सबसे प्रार्थना है भगवान में लग जाओ, बस भगवान का भरोसा रखो, एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास, भगवान का ही भरोसा, भगवान का ही आश्रय, भगवान की प्रणता, भगवान ही है हमारा सब कुछ। बड़ा बढ़िया बढ़िया मार्ग है, सर्जन यही कहा, भगवान की कृपा से बात हुई है, ये मेरे पर भी कृपा हुई है, आप कृपा हुई जो इस मार्ग में चले गए। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सब काम ठीक हुआ, आप सब सब ठीक हुआ। भागवत में आया है, धावन नेमे लेवा नेत्रे नस्खले न बता दिया, इस मार्ग में आंख मीच कर दौड़ो न आखड़ता न पड़ता है, आंख मीच कर भगवान की तरफ जा रहा हूं, धावन नेमे लेवा नेत्रे आंख बूझ कर दौड़ो पते है तो नस्खले न आखड़ता है न पड़ता है। बढ़िया बात बताई, सबसे श्रेष्ठ भक्ति मार्ग बताया, और मार्ग सभी तीन मार्ग बात है, एकादश स्वामी विश्व अध्याय में योगास्त्रयों में यहाँ पर होता निनांग श्रेयो विदित सया मनुष्यों का कल्याण के लिए तीन मार्ग बताया है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। भक्ति योग आखिर पता है, ज्ञान योग कर्म योग के द्वारा ही भक्ति योग की प्राप्ति होगा, ये बात एक विशेषता से कही है। और सब के सब भगवान में लग जाओ, इस बात के बहुत जोर दशारा दिया, जोर भगवान की कृपा से सब ठीक होगा, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, निहाल हो जाओ। अभी समय तो हो गया, और बोलो क्या सुना हुआ, समय हो गया। और कोई बात पूछो तो पूछो, सत्संग का समय ये 9:30 हो गया, बहुत बढ़िया चीज है। कोई मन में मत पूछ लो, ठीक है। तो अब हो जा कीर्तन भगवान नाम का मस्ती से। नारायण नारायण को मन में आई थी, नारायण सेठ जी वाला कीर्तन करवा, बहुत बढ़िया है।